مراد مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، مراد مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے روزے کی جالی ہے، لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، اللہ والی ہے کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، سرکار عالی ہے کہ باڑا بٹ رہا ہے بیس پر، سرکار عالی ہے، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، نکالا کب کسی کو بزم فیضِ عام سے تم نے، نکالا کب کسی کو بزم فیضِ عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، خدا شاہد کے روزے حشر شیر کا کھٹکا نہیں رہتا خدا شاہد کے روزے ہیں شیر کا کھٹکا نہیں رہتا خدا شاہد کے روزے ہیں شیر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے مراد دل رہی ہے شاد شاہ ان کا سوالی ہے تمہارے در تمہارے آستاں سے میں کہاں جاؤں تمہارے در تمہارے آستاں سے میں کہاں سے میں کہاں جاؤں نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے نہ تم سا کوئی والی ہے نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے نہ تم سا کوئی والی ہے شاد شاہ ان کا سوالی ہے حسن کا درد و دکھ معقوف فرما کر بحالی دو ہمارا درد و دکھ معقوف فرما کر بحالی دو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوف بحالی ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوف بحالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں